Stosowałby witaminer Senior D3. A dla wsparcia prawidłowego widzenia seniora, zawierający witaminę A, nowy witaminer Senior D3 z luteiną. Więcej informacji na witaminer.pl. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Jest siódma. Serwis Trójki. Agnieszka Drost. Kolejny krok w wojnie celnej. Donald Trump nakłada dodatkowe 100% cła na towary z Chin. Szymon Hołownia zeznawał w prokuraturze, a chodzi o jego słowa o próbie zamachu stanu. Niespodziewany zwrot akcji na francuskiej scenie politycznej. Emmanuel Macron ponownie mianował premierem Sebastiana Lecornu. Stany Zjednoczone nałożą dodatkowe 100% cła na towary importowane z Chin. Nowe taryfy mają obowiązywać od listopada. Podczas wystąpienia w Białym Domu prezydent USA mówił, że nowe cła to reakcja na rozszerzenie chińskiej kontroli eksportu pierwiastków ziem rzadkich. To nie jest coś, co prowokowałem. To jest tylko odpowiedź na coś, co oni zrobili. Nie uderzają tym tylko w nas, ale w cały świat. To bardzo, bardzo źle. W czwartek chińskie Ministerstwo Handlu zapowiedziało wprowadzenie kontroli eksportu kolejnych metali ziem rzadkich kluczowych w nowoczesnych technologiach. 3 listopada odbędzie się kolejne przesłuchanie marszałka Sejmu. Tym razem pytania Szymonowi Hołowni będą stawiali pokrzywdzeni, czyli prezes Trybunału Konstytucyjnego i pełnomocnik Krajowej Rady Sądownictwa. A chodzi o postępowanie dotyczące możliwej próby zmiany ustroju państwa. O szczegółach Dagmara Kędzior. Pełnomocnik KRS mecenas Bartosz Lewandowski zapowiedział, że będzie miał bardzo dużo pytań do marszałka Sejmu. Adwokat uważa, że jego zeznania mogą być istotne dla postępowania, dlatego jeszcze w lipcu złożył wniosek o przesłuchanie Szymona Hołowni. Przyczyną złożenia tego wniosku były nie tylko jego słowa, ale także i wcześniejsze enuncjacje medialne na ten temat. Niejako informowały o tym, że tego typu działania były podejmowane. Lider Polski 2050 nie poinformował o treści swoich zeznań, tłumacząc, że postępowanie jest niejawne. Marszałek po przesłuchaniu podkreślił, że jego słowa o zamachu stanu nie były użyte w znaczeniu prawnym. A w trybie publicystycznym, mówiąc o poważnym rozstroju państwa, do którego doszłoby, gdybym posłuchał tych wszystkich głosów, które wtedy do mnie kierowano. W lipcu na antenie Polsat News Szymon Hołownia stwierdził, że wielokrotnie sugerowano mu, by opóźnił zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta i w ten sposób dokonał, cytuję, zamachu stanu. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. Do zobaczenia jest aż 112 filmów pełnometrażowych i 56 filmów krótkometrażowych. Ruszył warszawski festiwal filmowy, potrwa 10 dni. Na gości czeka kilka nowości, w tym całkiem nowy program, mówi Bartek Pulcyn, dyrektor programowy warszawskiego festiwalu filmowego. Program, który rozwija nie tylko tę część, która zawsze była mocna, czyli odkrycia, nowe filmy, świeże filmy, premiery ze świata czy europejskie, ale również rozwijamy drugą część, która dla mnie jako widza była zawsze, jakby nastolatkiem, wabikiem, czyli filmy największych twórców, największe, najgłośniejsze tytuły, które były w tym roku prezentowane na największych festiwalach zagranicznych, od Cannes po Wenecję, przez Locarno, San Sebastian i Toronto. Te tytuły mamy w nowej, zupełnie nowej sekcji Konfrontacje. A 41. Warszawski Festiwal Filmowy otworzył film Jana Komasy pod tytułem Rocznica. Kolejny niespodziewany zwrot akcji na francuskiej scenie politycznej. Pałac Elizejski ponownie mianował na stanowisko premiera Sebastiana Lecornu, który podał się do dymisji na początku tygodnia po najkrótszym urzędowaniu w najnowszej historii kraju. Francuska klasa polityczna i media zarzucają prezydentowi pogłębianie kryzysu politycznego. Hańba, skandal, prowokacja. Tak na nominację nowego premiera reagowali politycy zarówno z lewej, jak i z prawej strony sceny politycznej. Opozycja oskarża prezydenta o uparte trzymanie się władzy. Z każdym dniem Emmanuel Macron coraz bardziej pogrąża się w izolacji i bezsilności, wciągając kraj w coraz poważniejszy kryzys, komentuje lewicowy dziennik Libération. Podobnie Le Figaro. Prezydent Republiki nagina bez żadnych skrupułów instytucje, historię i władze, które powinny go zobowiązywać do odpowiedzialności, pisze konserwatywna gazeta. Dodając, że upór Emmanuela Macrona sprawia, iż scenariusz jego dymisji staje się coraz bardziej realny. Lizyku podkreśla, że obóz prezydenta jest na granicy rozpadu, przez co szanse na przetrwanie drugiego rządu Sebastiana Lecornu są niewielkie. Premier ma powołać gabinet przed końcem weekendu. Stefan Folzer, Polskie Radio. Komitet Noblowski zbada doniesienia o przecieku w sprawie Nagrody Pokojowej. Norweskie dzienniki po ogłoszeniu tegorocznej laureatki opublikowały dane wskazujące, że w nocy z czwartku na piątek serwisy bukmacherskie przyjęły zaskakująco wysokie wpłaty od graczy obstawiających zwycięstwo Marii Koriny Machado. Prawdopodobieństwo wybrania Machado wzrosło w ciągu 2 godzin z niespełna 4 do prawie 73%. Dyrektor Norweskiego Instytutu Noblowskiego Christian Berg-Harpviken przyznał, że sytuacja jest poważna. Nie wykluczył, że mogło dojść do wycieku cyfrowego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 7:00, Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Ekstraligowi hokeiści są w trakcie 10. kolejki. Krakowia przegrała z Energą Toruń 2-5. Ze zwycięstwa cieszył się kapitan Energii Kamil Kalinowski. Myślę, że ta gra przewadze troszeczkę nam gdzieś tam uciekła i wydaje mi się, że to jakby gdzieś tam przesądziło, ale cieszymy się z 3 punktów. No i jedziemy dalej. Bardzo cieszą te 2 bramki w pierwszej odsłonie, bo pierwsza bramka szybko strzelona. Cieszyliśmy się, że zeszliśmy po tej pierwszej tercji zwycięsko i tak jak mówię, gdzieś tam te przewagi są do dopracowania, ale cieszymy się 3 punktów. Zagłębie Sosnowiec pokonało Unię Oświęcim 5-1, a GKS Katowice uległ po dogrywce Polonii Bytom 2-3. To niespodzianka. Liderem Zagłębie. Na koszykarskich parkietach Anwil Włocławek przegrał z Arką Gdynia 98-108. Stal Ostrów Wielkopolski uległa MKS-owi Dąbrowa Górnicza 77-91. To 3. kolejka Orlen Basket Ligi. Dziś Il Lombardia, czyli wyścig spadających liści, a to ostatni monument szosowego sezonu. Dla nas jednak przede wszystkim ostatni wyścig w zawodowym peletonie Rafała Majki, mówi Piotr Klin z podcastu pod nominał Cast. Finisz tegorocznej Lombardii będzie, można powiedzieć, drugim zakończeniem kariery Rafała Majki. Mam na myśli oczywiście karierę pomocnika, bo Rafał Majka, który był liderem ekip, który wygrywał Tour de Pologne, wyścig dookoła Kalifornii, stawał na podium Vuelty, ocierał się o podium Giro, wygrywał koszulkę Króla Gór na Tour de France, zdobywał medal Igrzysk Olimpijskich, czy stawał na podium monumentu, jakim oczywiście jest Il Lombardia, to Rafał, który opuścił nas, można powiedzieć, w 2017-18 roku. W ostatnich latach po prawdzie Rafał Majka jeździł właśnie jako gregario, czyli pomocnik wybitnych kolarzy, absolutnego asa szos Tadeja Pogaczara przede wszystkim. Majka to aktualny mistrz Polski, z kibicami w kraju żegnał się podczas Tour de Pologne. Polska młodzieżówka piłkarska wygrała z Czarnogórą 2-0 w kwalifikacjach do Euro do lat 21. Gole Antoniego Kozubala i rewelacyjnego 17-latka z Jagiellonii Białystok Oskara Pietuszewskiego. Dziś pochmurno, deszcz i mrzawka w całym kraju, wysoko w Tatrach będzie padał śnieg. Jedynie po południu miejscami na północy kraju możliwe większe rozpogodzenia. Na termometrach od 8 stopni na Pogórzu, 11 na Podkarpaciu, do 15 na Pomorzu i Wybrzeżu. Jutro podobnie. Powiedziałem podobnie, niepogodnie. Pochmurno, deszcz, mrzawka, w górach śnieg, a do tego porywisty wiatr. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 7:00. Taka z życia wzięta sytuacja. Chcąc zaoszczędzić, niektórzy lokatorzy nie ogrzewają mieszkania. Jednak nie jest u nich zupełnie zimno, ponieważ korzystają z ogrzewania sąsiadów. A i tak będą musieli zapłacić. Z tego co słyszałem, to spółdzielnia obciążyła kogoś, kto miał zakręcone na zero, bo to sobie jakoś tam wyliczyli, więc jeszcze gorzej ten ktoś na tym wyszedł, niż by miał minimum ogrzewania odkręcone. A co jeśli ktoś chce zaoszczędzić albo po prostu nie chce przegrzewać się i mieszkania? W efekcie właściciele sąsiednich lokali muszą ponosić wyższe koszty ogrzewania własnych mieszkań. I o tym powiemy już za kilkanaście minut. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna, 8,5 minuty po 7:00. I wanna keep your secrets, like sunlight in the shadows, like footsteps in the grass. I won't ever break my promise, like a songbird in the silence, like stones against the glass. 12 minut po godzinie 7 szukamy sprawdzonych przepisów na, no tak jak mówiliśmy przed 7, zielone szpinakowe naleśniki na zielone śniadanie, ale nie tylko, więc jeżeli chodzi o takie zdrowe, pożywne, bo słyszymy w najbliższe dni pochmurne, deszczowe, to na pewno coś się znajdzie. Szukamy u sportowców takiego przepisu, który na pewno doda energii. 2 2 7 3. Dzień dobry panu. Mój syn za chwilę jedzie na zawody pływackie ogólnopolskie, na Termy Maltańskie do Poznania i tradycją jest, że na zawody jedzie z bardzo pożywnym naleśnikiem. 2 jajka, 20 gram mąki wrocławskiej, 10 gram cukru i 50 ml mleka. Dodaje jeszcze 10 gram masła. I taki naleśnik powoduje, że chłopak ma niskie IG, wolny wzrost kalorii, a jest niezwykle pożywny. A jeżeli chodzi o zdrowie i o długowieczność, to jeszcze będziemy o tym mówić. Już teraz zachęcam państwa do słuchania przed godziną 8:00 kierunek długowieczność. No i tak jak pan powiedział, wiosła, trening, zawody, nie tam. Szkolne dyskoteki i faceci w czerni, powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości. I ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody. Ciągle masz nadzieję na rycerza z bajki, po niemieckie porno i na sztuki fajki. Prezent z 18, wszystkie teksty Kaśki. Sprawa olewników, nikt do dzisiaj nie wie. Miliard w rozumie, a Matka Boska w drzewie. I nastoletnie matki, śluby krwi na żarty. Bo nic już tak nie pachnie, jak schodowe klatki. I wciąż za krótkie lata, i za długie zimy. Wciąż za krótkie lata, i za długie zimy. Jak to jest naprawdę stawać się człowiekiem, gdy topnieje biegun i płoną dwie wieże. I płoną dwie wieże. I płoną dwie wieże. I płoną dwie wieże. W klubach można palić, rośnie wielka Polska. Pośle jest pancerem, smutek na mistrzostwach. Przegrywanie kaset, chromów 60-tek, płyty ze stadionu na dobry początek. Wciąż za krótkie lata i za długie zimy. Wciąż za krótkie lata i za długie zimy. Bo jak to jest naprawdę stawać się człowiekiem, gdy topnieje biegun i płoną dwie wieże. I płoną dwie wieże. I płoną dwie wieże. I płoną. Bieraszko. Na 16 minut po godzinie 7 w sobotniej audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. Sezon grzewczy rozpoczęty i choć jeszcze nie ma niskich temperatur, warto pamiętać, że ogrzewanie mieszkania jest obowiązkiem lokatorów. Jednak są tacy, którzy chcąc płacić niższe rachunki, oszczędzają na przykład na ogrzewaniu. Przykręcają lub całkowicie zakręcają kaloryfery, korzystając z ciepła zza ściany, czyli z tego, co ogrzeją, zapłacą sąsiedzi. Czy to powszechne? O to pytał Jacek Frędzel. Czy Państwo obniżają temperaturę w domu, skręcają Państwo kaloryfery? Na dwójkę, przed wyjściem do pracy, na dwójkę trzeba ustawić. Dlaczego Pani skręca kaloryfery? Nikogo nie ma w domu, po co grzać tak mocno? Dwójka wystarczy utrzymać. Pani oszczędza, ale inne mieszkania się wychładzają. Ale wszyscy tak robią. Mamy uzgodnione w bloku, że tak wszyscy robią. Wychodzimy do pracy, na dwójce wszyscy zostawiają grzejniki w swoich mieszkaniach. W ten sposób oszczędzacie? Oszczędzamy. Zgodnie z przepisami trzeba utrzymywać w domu temperaturę nie mniejszą niż 20 stopni, a w łazience 24, jeśli jest temperatura niższa, no to ktoś zza ściany nas dogrzewa. To już jest przesada. Po co się przegrzewać? Od tego trzeba zacząć. To jest bardzo częste zjawisko, nazywa się ich polarkami, czyli ubierają się bardzo ciepło, nie ogrzewają swoich mieszkań. Piotr Bakun, prezes kilku spółdzielni mieszkaniowych. Jeżeli ich mieszkanie ulokowane jest w środku, czyli mają sąsiada z góry, z boku, z dołu, to praktycznie mogą to uczynić. Jeśli jeszcze są piony, które przechodzą przez lokal, to potrafią bardzo dużo zaoszczędzić na ogrzewaniu, oczywiście kosztem sąsiadów, wspólnoty, czy też ewentualnie spółdzielni. Nas to nie dotyczy. My nie mieszkamy w jakimś dużym bloku, raczej w segmencie, więc my nie mamy takiego problemu. Jeżeli ktoś użytkuje mieszkanie, widać go codziennie, a nie ogrzewa tylko po to, żeby oszczędzać i w sumie tak naprawdę narażać na koszty innych sąsiadów, którzy muszą więcej ogrzewać i więcej płacić. Jacek Kusiak, członek zarządu Stowarzyszenia Mieszkanicznik. Trzeba na pewno zwrócić uwagę temu sąsiadowi, że nie powinien w ten sposób robić. Sąsiedzi również jako bliscy współlokatorzy powinni zwrócić uwagę tak naprawdę. No jeżeli on się nie stosuje do takich rozmów normalnych, to kara jest jak najbardziej słuszna. Z tego co słyszałem, to spółdzielnia obciążyła kogoś, kto miał zakręcone na zero, bo to sobie jakoś tam wyliczyli. Gdzieś to na Ursynowie było, z tego co wiem. Więc jeszcze gorzej ten ktoś na tym wyszedł, niż by miał minimum ogrzewania odkręcone. Generalnie mieszkańcy chcą oszczędzać na ogrzewaniu. Wobec powyższego przyjmują taki pogląd, że jeżeli zakręcą wszystkie kaloryfery, no to na pewno będą płacić mniej. Jacek Janas, Polskie Stowarzyszenie Zarządów Nieruchomości. Jest to z punktu widzenia osób, które płacą więcej, nieuczciwe, ale z punktu widzenia osób, które zakręciły kaloryfery i wolą siedzieć w kurtce, no to jest to czysta oszczędność. To często wynika z kwestii ekonomicznych albo z przyczyn pewnego rodzaju cwaniactwa. Czy obniża Pani temperaturę grzewczą w domu? Nie. Dlaczego miałabym obniżać temperaturę? Bo zdarzają się tacy sąsiedzi, którzy skręcają kaloryfery, żeby zaoszczędzić. Nie. Mam dwójkę dzieci, naprawdę. To, co mam w mieszkaniu, to jest pod nich i pod nasze warunki, jak mieszkamy. Także nie. 30 września włączyli ogrzewanie, ale w tej chwili to jest zakręcone na maksa. Sąsiedzi się nie skarżą, że oni muszą dogrzewać Pana mieszkanie, jak Pan zakręci kaloryfery? Ale nie kaloryfery. Da się u nas na osiedlu zakręcić do zera całkowicie. Jest to przez spółdzielnię tak zrobione, są grzejniki, że tam jakieś minimum musi być, więc nie zdarzyło się chyba, żeby ktoś narzekał. A jednak, jak twierdzi znaczna część zarządców spółdzielni i wspólnot, często to jest bardzo, bardzo duża skala, czy to jest spółdzielnie, czy też duzi zarządcy nie są w stanie z tym zjawiskiem skutecznie walczyć. Mogą próbować, ale to jest dosyć trudne. Tym bardziej, jeśli to dotyczy na przykład emerytów, którzy nie mają środków finansowych w ogóle na płacenie czynszu, na leki, no to taki jest pewien opór moralny zarządców, co mają zrobić w stosunku do osoby, która ma 70-80 lat i ma bardzo niską emeryturę, z dodatku mieszkaniowego nie może skorzystać, bo trochę za duża ta emerytura, no i zarządcy spółdzielni mają z tym moralny problem, co należy robić i zasadniczo nie robią z tym nic. A ta minimalna temperatura, o której słyszeliśmy przed chwilą, no to spytaliśmy w administracji, chodzi o to, by utrzymywać w pomieszczeniach temperaturę nie niższą niż plus 16 stopni Celsjusza, by nie wyhodować pleśni, grzyba czy mieć w szafach suchą odzież. Przypomnijmy, obowiązek ogrzewania mieszkań określa artykuł 13 ustawy o własności lokali i rozporządzenie ministra infrastruktury dotyczące warunków technicznych budynków. Jak czytam w tym rozporządzeniu, w pokojach i w przedpokoju wymagana temperatura to co najmniej 20 stopni, a w łazienkach przynajmniej 24 stopnie Celsjusza. No a co jeśli ktoś chce oszczędzać albo po prostu nie chce przegrzewać siebie i mieszkania, w efekcie właściciele sąsiednich lokali muszą ponosić wyższe koszty ogrzewania własnych mieszkań. Co Państwo na to? 2 dwójki, 7 trójek, 21 minut po 7. Z pozdrowieniami dla sąsiadów. Just Oszczędza, ktoś inny płaci za kogoś. No, ciekawe i skomplikowane, ale przepisy są przepisami. Sezon grzewczy, no też i państwa rozgrzewa. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 22 7 3. 25 minut po godzinie 7. Jeszcze wracamy do tego top 3 w Trójce sobotniego śniadania. O tym mówiliśmy przed 7, państwo także na ten temat. 22 7 3. Chciałem o śniadaniu powiedzieć po śląsku. Najlepsze śniadanie w jesienną porą teraz to jest, proszę państwa, wodzionka. Pyszna zupa czosnkowa. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Coś mi się wydaje, że to może być pewnego rodzaju śląska recepta na długowieczność. O tym jeszcze będziemy mówić przed godziną 8, a wcześniej o tym, że jedna z przepięknych wysp zmaga się z problemem wyludnienia. No i pewnego rodzaju atrakcyjne oferty są, ale to nic. Ale domy za euro, 1 euro, no takie wsparcie finansowe, choć liczba mieszkańców maleje, to oferta, która może przyciągnąć. O tym także porozmawiamy już za kilkanaście minut. Zachęcamy, zapraszamy do pozostania z nami. 25 minut po godzinie 7, R.E.M. już teraz. Isn't a number you can call to pay for. Let it ring along I chciałam powiedzieć, czy Państwo mają może jakąś informację na temat ogrzewania wspólnych klatek schodowych? Czy tam też są jakieś minimalne wymogi dotyczące temperatury w tych pomieszczeniach? Bo wiem, że też są wspólnoty, które demontują kaloryfery i pytanie, czy to jest też zgodne z prawem? Już sprawdzam, bo mam przed sobą rozporządzenie ministra infrastruktury. Klatki schodowe. O, jest! W Polsce istnieje wymóg dotyczący minimalnej temperatury na klatce schodowej w budynkach wielorodzinnych. To przepis wynikający z tychże zapisów technicznych. Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury, może tu sygnatura, numer, data, paragraf, to sobie darujemy. Temperatura wewnętrzna dla klatek schodowych w budynkach mieszkalnych powinna wynosić co najmniej plus 8 stopni Celsjusza. Czuwaj. Dziś pochmurno, deszcz i mrzawka w całym kraju, wysoko w Tatrach będzie padał śnieg. Jedynie po południu miejscami na północy kraju możliwe większe rozpogodzenia. Do tego wiatr umiarkowany, dość silny, w górach porywisty. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali. Na termometrach od 8 stopni na Pogórzu, tyle co na klatce schodowej, 11 na Podkarpaciu, najwyższa temperatura na Pomorzu i Wybrzeżu do 15 stopni Celsjusza. To poniżej minimalnej w przedpokoju. A pogoda za oknem, jak w piosence. Jesień idzie, nie ma na to rady. A może by tak wybrać się na rajską wyspę? A może by tak przeprowadzić się tam? A może by tak kupić tam dom za jeden... Jeden? Dokładnie, za jedno euro. O tym powiemy już za kilka chwil. Chcę się chodzić, a kiedy wypowiem ostatnie zdanie i palący oddech zastygnie mi w gardle, przypominam sobie, bo nas nic nie zostanie, tylko słowa dwa na zimnej skale ciepły gust. Biorą postać w słowo klucz i nie ma co się bronić. Owiną maski jak uparty bluszcz, żeby mnie oswoić. Mogę uciekać przed wami, wejść w inną skórę, żebyście nie poznali. Ja dalej mam to samo imię. Jestem ciekaw, co naprawdę stoi za tymi ofertami dom za euro. Czy to w ogóle może się opłacać i tym małym, urokliwym miejscowościom, gospodarce czy zwykłemu Kowalskiemu? Za 26 minut 8. Zapraszamy do Trójki. Naszym gościem jest dr Adam Karpiński, ekonomista specjalizujący się w organizacji turystyki i zarządzaniu w branży turystycznej, Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Coraz więcej miejscowości na świecie zachęca ludzi, by się tam przenieść, ale nie na wakacje. W pięknych okolicznościach przyrody domy są niemal za darmo. Do tego gotówka na start. Czy to rzeczywista szansa, czy tylko dobry PR? Przede wszystkim ratunek dla tych miejscowości, bo prekursorami tego modelu są Włosi o bardzo niskim wskaźniku dzietności. Są miejsca we Włoszech, między innymi tamta Sardynia, która nas tak kusi, przepiękna zresztą, gdzie wskaźnik dzietności jest poniżej 0,9, czasami 0,9. W niektórych miejscowościach dzieci tych maleńkich nie urodziły się od kilku lat. To powoduje, że praktycznie wymierają całe wsie. I rządy, nawet regionalne, już pomijam, nawet centralne, próbują ściągać innych Europejczyków w te miejsca, tak aby ożywić te miejsca, dać tam możliwość, szczególnie właśnie młodym małżeństwom, na to, aby się mogły rozwijać i żyć. I tutaj warunki są dość takie mocne postawione, bo to nie jest tak, że od razu rząd nam wszystko da. Po pierwsze, częstokroć te mieszkania czy domy z euro są w fatalnym stanie. Częstokroć nie ma tam ogrzewania, nie ma nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Trzeba to wszystko wprowadzić, więc jakby już tutaj jesteśmy zobligowani do tego, żeby też zainwestować swoje środki, a ponadto no też preferuje się osoby, które założą firmę, bo też na to pieniądze są, tak aby uaktywnić miejsca, aby za tymi ludźmi przyszli inni ludzie i te małe, już wymarłe wioski zaczęły żyć ponownie. I obawiam się, że u nas w naszej części Europy, czyli Europa Środkowa, Europa Zachodnia jest podobnie, bo ja mieszkam we Wrocławiu, wystarczy, że wyjadę za granicę niemiecką. Tam też są niektóre miejscowości, oczywiście nie tak spustoszałe jak te włoskie, gdzie nie ma faktycznie prawie wcale młodych ludzi, ale tam też już widać dość dużą depopulację. To myślałem, że Sardynia znalazła odpowiedź na kryzys demograficzny, ale tu chyba bardziej powinniśmy się zastanowić na przykład, ile kosztuje faktycznie remont takich domów. Skoro domy są w kiepskim stanie, remonty są wymagane, koszty remontu no, mogą przewyższyć korzyści, które płyną z takiej właśnie oferty. Bezwzględnie tak, bo jeśli spojrzymy na oferty chociażby, bo już mówimy już o Włoszech, Włoch północnych, tych takich mocno rozwiniętych gospodarczo, to tam wcale nie jest tanio. Tam domy, nawet mieszkania są w cenach dość wysokich, czasami nawet w tych dużych miastach, no, podobnych jak w Polsce, bo my jesteśmy w tych dużych miastach też liderami, jeśli chodzi o ceny mieszkań. Ale jeśli są młodzi ludzie aktywni, mają ochotę zmienić środowisko, to myślę, że to jest jakaś szansa, panie redaktorze. No to są dotacje na przykład, 15 tysięcy euro wsparcia dla firm, dla rodzin. Ale jak duże znaczenie mają dla skali zainteresowania? Czy to wystarczy, by zachęcić ludzi do przeprowadzki? No bo są pewne bariery pewnie, logistyczne, prawne, przede wszystkim finansowe. Największą barierą też jest ta bariera psychologiczna, dlatego że jesteśmy troszeczkę w izolacji. To są małe miejscowości, gdzie nie ma dostępu do szpitali, szkół, atrakcji różnego rodzaju. Także trochę pustelnie z tego się robią. A poza tym też są wymogi związane właśnie z prowadzeniem działalności, z usamodzielnieniem się, z zatrudnieniem innych. Także to nie jest tak, że my cały czas będziemy żyć tam z dotacji. Gdyby tak było, to pewnie wszyscy byśmy chcieli żyć w takim idyllicznym kraju. Natomiast przede wszystkim władze mają na celu spowodowanie rozwoju i zwiększenie populacji na tym terenie. No bo to miejscowości, przypomnijmy, liczące kilkuset, no może kilka tysięcy mieszkańców. Nawet kilku. Czasami te małe wioski, ta najmniejsza wioska, która tak się reklamuje na różnego rodzaju portalach, to jest dosłownie poniżej 100 osób w miejscowości, to praktycznie mała rodzina. Podobnie jest w Portugalii, podobnie jest w Hiszpanii, tylko też te warunki brzegowe są ustawione tak, że nawet migranci tam nie zostają, panie redaktorze, bo gdybyśmy zaczęli się zastanawiać, czy we Włoszech są migranci, ale i owszem są, natomiast nie zostają w tych miejscach, gdzie nie ma pracy, gdzie nie ma możliwości rozwoju jakiegokolwiek. Patrzę na taką ofertę, dom za euro, no ale wiemy, że to wymaga remontu, ale są jeszcze inne haczyki pewnie. Co powinniśmy wziąć pod uwagę dla powodzenia tego typu projektów? No przede wszystkim sprawy związane z obowiązkami obywatelskimi, na ile my otrzymamy te prawa obywatelskie, bo jeżeli jesteśmy Polakami faktycznie w Unii Europejskiej, mamy pewne prawa i możliwości, natomiast tam jeszcze wchodzi prawo lokalne, prawo, jeśli byśmy mówili o Sycylii czy o Sardynii, to było prawo również włoskie, dodatkowo kwestie własnościowe, na ile my otrzymamy po remoncie własność na nieruchomość, którą otrzymaliśmy w darze za euro. No, wczytując się tutaj w warunki, jest na przykład tak, że trzeba wyremontować taki dom w określonym czasie, na przykład w ciągu 3 lat, albo te pieniądze z dotacji 15 tysięcy euro przeznaczyć na zatrudnienie lokalnych pracowników. No to już może być trudno. Pytanie właśnie, czy ci pracownicy tam się pojawią, czy będą spełniać nasze warunki i czy nasz biznes w ogóle osiągnie sukces, tak jak pan zauważył. No tych warunków pewnie pojawia się jeszcze więcej, gdy wejdziemy w meandry prawa lokalnego. Tu zachęcam, jeśli ktoś się na coś takiego zdecyduje, żeby dokładnie też przeanalizował to z prawnikiem, który zna lokalne prawo, w tym wypadku włoskie, czy jeżeli to będzie Hiszpania, to hiszpańskie. I na koniec, patrząc z perspektywy ekonomii turystycznej, zarządzania, oferta dom za euro plus wsparcie to rozwiązanie długofalowe, czy to raczej tymczasowe paliwo do walki z demograficznym kryzysem właśnie tych konkretnych miejscowości? Znaczy okaże się za jakiś czas, bo jeśli faktycznie pojawią się tam młodzi ludzie i zaczną rozwijać te regiony, no to model będzie się sprawdzał. Na dzień dzisiejszy trudno jest określić, jakie będą efekty, tym bardziej, że w całej Europie mamy bardzo niski wskaźnik dzietności. W Polsce mamy jeden z najniższych w tej chwili, także każdy region w Europie by chętnie przyjął młodych ludzi do tego, aby pracowali, aby wzbogacali gospodarkę, aby rozwijali również też turystykę, bo usługi turystyczne to też są usługi nie tylko dla seniorów, ale również dla ludzi młodych, którzy bardzo chętnie podróżują. Jeden koszt może odejść, to w trakcie naszej rozmowy słuchacze podpowiadają, koszt ogrzewania, szczególnie na Sycylii na przykład, bo też o ogrzewaniu dzisiaj mówiliśmy rano. Niekoniecznie, panie redaktorze, bo to różnie bywa, czasami też ten klimat gdzieś tam się zmienia i to my właśnie o tym nie wspominaliśmy. Częstokroć właśnie mówimy, że te domy właśnie są bez ogrzewania. Natomiast jak przychodzi taki czas faktycznie dużej wilgotności, gdzieś tam pojawiają się deszcze, to przydaje się częstokroć choćby mikroogrzewanie, ciepła woda. No wiele elementów się pojawia. Oczywiście w sezonie ktoś powie, może to robić z różnego rodzaju urządzeń już fotowoltaicznych, bo faktycznie tam fotowoltaika się sprawdzi, tego słońca jest dużo. To na koniec jeszcze naszej rozmowy, bo mówiliśmy też o śniadaniu. Pana top 3, panie doktorze, takich śniadań sobotnich, porannych, tak w trzech słowach, to? Uwielbiam omlet posypany notką pietruszki. To jest coś, co bardzo lubię. Troszkę i mogę jeść codziennie. Troszkę takie włoskie śniadanie, bym powiedział może. A trudno powiedzieć. Właśnie włoski to rogalik, a ja bardziej idę tak właśnie omlecik, ale taki leciutki z pietruszką na wierzchu. Doktor Adam Karpiński, ekonomista specjalizujący się w organizacji turystyki i zarządzaniu w branży turystycznej z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. No, narobił pan nam smaka i apetytu na taki leciutki omlecik. No, niech będzie, że po wrocławsku. O, może tak. Ciekaw jestem państwa różnego rodzaju przemyśleń, bo gdy trafiamy taką oto perspektywę, dom za euro plus wsparcie na rozwój firmy, no, może być kusząca. Na przykład na Sardynii, ale nie tylko, jak słyszeliśmy, podobne oferty w Hiszpanii, w Portugalii, nie tylko we Włoszech. W tej sprawie również. 2 2 7 3. We'll be right back. Gorillaz i Spax, a my niezmiennie na kwadrans przed ósmą także o zdrowym śniadaniu. Mój dziadek Stanisław, który pochodził ze Lwowa, jego ulubionym śniadaniem była pajda chleba, oczywiście ze skwarkami, a drugim takim śniadaniem, które bardzo lubił, to była jajecznica na boczku. Ktoś powie, że niezdrowo, ale ja wam powiem, że dziadek dożył w pełnym zdrowiu 88 lat. Oczywiście trzeba jeść zdrowo, ale nie możemy popadać w paranoję i czasem trzeba sobie pozwolić na odrobinę szaleństwa. I w tym jest chyba metoda taka najbardziej słuszna. To, aby znaleźć ten złoty środek właśnie i zdrowie, i pożywienie, żywność i to, co nam służy i poprawia humor, dodaje energii z samego rana w sobotę, by mieć energię właśnie na ten dzień do działania. No i tak, żeby długo żyć. Właśnie, a propos, kierunek długowieczność. To już za chwilę. Nadzieja to plan. On ziści się nam. Przydarzy się, na pewno się zdarzy. Uwierz za dwóch, ty i twój duch. Z nadzieją wam będzie do twarzy. Więc uwierz za dwóch, ty i twój duch. Z nadzieją jest bardziej do twarzy. Jutro możemy być szczęśliwi. Jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Oto jest czas, on zmienić ma nas. To czas, który ma nas zmienić. Zgadniesz jak, przeoczysz znak. Ten znak, co jest źródłem nadziei. Nim zgadniesz jak, przeoczysz znak. Ten znak, co jest źródłem nadziei. Jutro możemy być szczęśliwi. Jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Niech wiara się tli, dodając ci sił, by na nic nie było za późno. Lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel i góry przenosisz na próżno. Lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel i góry przenosisz na próżno. Jutro możemy być szczęśliwi. Jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. No mówiłem, że to za chwilę. Raz, dwa, trzy i już. Kierunek długowieczność. Krzysztof Łoniewski w rozmowie z kardiologiem profesorem Markiem Postułą. W poprzednim odcinku zapowiadaliśmy opowieść o kobiecie, która żyła niezwykle długo i postanowiła poświęcić się nauce. To co to za kobieta, profesorze? Imienia i nazwiska nie znamy. Wiemy tylko, że była mieszkanką Katalonii. Czyli Katalonka. Katalonka, która zmarła w zeszłym roku w wieku ponad 117 lat. Natomiast jeszcze za życia powiedziała, że przed śmiercią chciałaby, żeby nauka... Współczesna nauka miała pożytek z tego, że żyje tak długo i dokładnie jak miała 116 lat i 74 dni, pobrano od niej próbki biologiczne, czyli próbki krwi, ale także śliny, włosy i wykonano absolutnie super dokładną analizę naukową tego, jak jej organizm się starzeje. No i co z tej analizy wynika? Przyznam szczerze, że sam jestem tutaj, wiesz, ultra ciekawy, jak powiedzieliby młodzi ludzie. Badano ją na kilku płaszczyznach, no bo badano tutaj przede wszystkim, jednym z elementów tej dokładnej analizy była analiza genetyczna i w tej analizie genetycznej oczywiście zbadano jej długość telomerów, czyli coś, co nam się kojarzy jako taki potencjalny marker starzenia. Ja przypomnę, Marek, że to są te czapeczki, które są na końcach chromosomów, które chronią chromosomy przed uszkodzeniem i im krótsze telomery, tym krócej się żyje. Tak jest. No i u tej pacjentki, która w artykule kryje się pod akronimem M116, jej telomery były jedne z najkrótszych, jakie kiedykolwiek zbadano, co ciekawe. A mimo to cieszyła się dobrym zdrowiem. I to oczywiście sugeruje, że w jej przypadku telomery pełniły raczej rolę zegara biologicznego, czyli skracały się po prostu z wiekiem, tak jak to się dzieje normalnie, a nie czynnikiem ryzyka chorób związanych z wiekiem. Ja myślę, że to się doskonale wpisuje w nasze obecne zrozumienie wartości telomerów, że absolutnie telomery nie można traktować jako ryzyka zgonu czy wystąpienia chorób cywilizacyjnych. Raczej jest to właśnie taki wewnętrzny zegar biologiczny i pewnie do tego ta ograniczona wartość telomerów powoduje, że coraz rzadziej je badamy. Co dalej? No dalej były geny. Uwaga, zbadano, zidentyfikowano ponad 90 tysięcy różnych wariantów o tak zwanym znaczeniu funkcjonalnym, czyli pełniących rolę w naszym organizmie. I okazało się, że najczęściej te warianty, czyli te mutacje, dotyczyły przede wszystkim neuroprotekcji, zachowania funkcji poznawczych. Były związane z ochroną sercowo-naczyniową i metabolizmem lipidów. Wreszcie, co jest bardzo ważne, odpornością i kontrolą infekcji. No i ulubioną twoją funkcją mitochondriów, co uwielbiasz zawsze powtarzać, że mitochondria to co? Mitochondria to są takie mini elektrownie wewnętrzne. Dokładnie. No i okazało się, co bardzo ciekawe. Rozumiem, że ona miała to wszystko na bardzo wysokim poziomie. Tak, te warianty były związane jakby z korzystnymi funkcjami wpływającymi na te wymienione narządy. A co ciekawe, nie wykazano obecności szkodliwych wariantów, ale również w genie APOE, czyli w genie związany, wiemy, że wariant Epsilon-4 związany z zwiększonym ryzykiem choroby Alzheimera, ona miała chroniącą wariant tego APOE, ale nie występował w niej chociażby wariant sprzyjający długowieczności w obrębie genu FOXO3A, o którym wielokrotnie już mówiliśmy. Co okazuje się, że tak naprawdę ta długowieczność, jeśli popatrzymy genetycznie, jest taką synergią wielu różnych ścieżek. Nie ma jednego genu odpowiedzialnego za długowieczność i tutaj jakby w tym przypadku mamy potwierdzenie naukowe. Za tydzień zapowiadamy kontynuację tego wątku. Celowo rozbiliśmy go na dwie części. Profesor Postuła nie wyczerpał jeszcze wszystkich kluczowych spraw związanych z tym przeciekawym przypadkiem długowiecznej katalonki kryjącej się, przypominamy, pod akronimem M116. Coś mi się wydaje, że tu chodzi o kombinację czynników genetycznych i stylu życia kluczowych do długiego życia. Ale właśnie, ciąg dalszy za tydzień, jak mówił Krzysztof Łoniewski w rozmowie z kardiologiem profesorem Markiem Postułą. Kierunek długowieczność za tydzień o tej samej porze. Teraz za 7 minut 8, za 7 minut serwis. Looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about to Benjamins? Yeah. You act like you and him, they give him a little trim to begin. Now you think you really gonna pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then, then you probably can. Talking out your neck saying you're a Christian. A Muslim sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gonna tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you thinking it's a trend. Girlfriend, let me break it down for you again. You know I only say it cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gem, baby girl. Respect is just a minimum. But you still defending them now. Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head like a million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. Yo, a win-win. Come again. Dedicated